ในโลกนี้มีคำสั่งคำสอนมีศาสนามีลัทธิต่างๆมากมายที่จะสอนให้ดับความทุกข์กันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนอันใดศาสนาใดลัทธิใดสอนให้ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะวัดด้วยอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้วัดที่คำสอนของศาสนานั้นหรือบุคคลนั้นที่มรรคที่มีองค์8คำสอนใดถ้าไม่มีมรรคเป็นองค์8อยู่ในคำสอนนั้นไม่ถือว่าเป็นคำสอนที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงคำสอนใดศาสนาใดที่สอนมรรคมีองค์8คำสอนนั้นศาสนานั้นเป็นคำสอนที่ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี่คือเครื่องวัดสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องพิจารณาว่ามีมรรคที่เป็นองค์8นี้อยู่หรือไม่ถ้าไม่มีหรือมีไม่ครบก็อย่าไปสนใจดับความทุกข์ไม่ได้อย่างแท้จริงจะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จำเป็นจะต้องมีมรรค8เป็นทางเดินมรรคแปลว่าแปดมรรคแปลว่าทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แปดก็คือแปดส่วนแปดองค์ประกอบมีดังต่อไปนี้คือ1สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง2สัมมาสังกัปโปความคิดความดำริที่ถูกต้อง3สัมมากัมมันโตการกระทําที่ถูกต้อง4สัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้อง5สัมมาอาชีโวอาชีพเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง6สัมมาวายามะความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้อง7สัมมาสติความระลึกรู้ที่ถูกต้องและ8สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือองค์ประกอบของมรรค8ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดนี้เป็นการสร้างความทุกข์นั่นเองแต่การไม่เกิดเป็นการดับความทุกข์ทั้งปวงทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันดังนั้นการดับทุกข์ก็คือการดับความเกิดนี่เองเราจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือมีอยู่สองระดับระดับแรกคือระดับของผู้ที่ยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงหรือเบื้องปลายก็คือการเห็นตายรักในสภาวะธรรมทั้งปวงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราและเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆการจะดับความทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องดับด้วยมรรคมรรคก็คือมรรคที่มีองค์8นี่เองคือต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเหล่านี้เมื่อเราเห็นเหล่านี้แล้วเราก็จะได้มีสัมมาสังกัปโปคือความคิดความดำริที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติขั้นที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ปฏิบัติขั้นต่ำไปก่อนคือขั้นนักบุญก็คือทำบุญเพราะทำบุญละบาปเพื่อที่จะทำให้เราเวลาเราไปเกิดใหม่เราจะได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายการทำบุญการละบาปนี้จะทำให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกตายไปแล้วได้ไปเป็นเทพแล้วกลับมาก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนามีบุญมีบารมีก่อนกลับมาเกิดก็จะมีภพชาติที่ดีกว่าปัจจุบันนี้อันนี้เป็นความดำริของผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องในระดับต้นคือเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญเป็นเหตุให้ไปสวรรค์บาปเป็นเหตุให้ไปนรกก็จะทำบุญจะไม่ทำบาปก็จะทำให้มีสัมมากัมมันโตคือการกระทำที่ถูกต้องก็คือจะไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันโตมีการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาคือการพูดจาที่ถูกต้องก็คืออย่าพูดความจริงไม่พูดปดอย่าพูดคำสุภาพไม่พูดคำหยาบอย่าพูดในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์อย่าไม่พูดเพ้อเจ้ออย่าพูดให้เกิดความรักความสามัคคีกันอย่าไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีอันนี้ก็จะเป็นสัมมาวาจาของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือเห็นบุญเห็นบาปเห็นเชื่อว่ามีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์เป็นต้นแล้วก็จะมีสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนั่นเองเช่นไม่ทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อเอาไปฆ่าเอาไปขายอย่างนี้ไม่ขายสัตว์ราวุธและสารพิษต่างๆที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตของผู้อื่นไม่ค้าสุรายาเมายาเสพติดต่างๆอันนี้เป็นมิจฉาชีพถึงแม้อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นอาชีพที่ ถูกต้องอันนี้คือสัมมาอาชีโวของผู้ที่มีความเห็นว่าตายแล้วยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วจะต้องกลับตายแล้วจะต้องไปรับผลกรรมต่อไปก็จะมีสัมมาอาชีโวในลักษณะนี้แล้วก็สัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบก็คือจะเพียรทำบุญที่ยังไม่ได้ทำให้มีขึ้นมาบุญที่ได้ทำแล้วก็จะเพียรรักษาให้คงมีอยู่ต่อไปเพียรละบาปที่ยังไม่ได้ละแล้วเพียรป้องกันบาปที่ได้ละแล้วไม่ให้กลับคืนมาอีกอันนี้เรียกว่าความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติก็คือให้จิตมีตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่ในอารมณ์เดียวให้ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดถึงอดีตถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียกว่ามีสัมมาสติเพื่อที่จะได้มีกำลังที่จะมาหยุดความคิดปรุงแต่งดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้สัมมาสมาธิคือการรวมของจิตให้เป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานี่คือมรรคของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือสัมมาทิฏฐิของนักบุญส่วนสัมมาทิฏฐิของนักบวชของผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็จะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาภยศสรรเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องมีสุขมีทุกข์จากการเกิดและการดับของสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดติดไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขต้องสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละการยึดติดร่างกายเพราะว่าร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายไปเป็นธรรมดาเวทถ้ายึดติดกับร่างกายใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะมีความสุขก็ต้องไม่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือกันในการหาความสุขให้หาความสุขจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นต้น อันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิของผู้ที่ปฏิบัติธรรมของนักบวชของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสัมมาทิฏฐิแบบนี้ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้มาแล้วก็จะต้องจากกันไปในวันหนึ่งเมื่อมีความเห็นอย่างนี้ก็จะคิดปล่อยวางนั่นเองเรียกว่าสัมมาสังกัปโปไม่ยึดไม่ติดไม่คิดจะยึดจะติดกับอะไรคิดอยู่เสมอตลอดเวลาว่าจ จะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่ช้าก็เร็วเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันหมดกันสิ้นกันก็จะคิดอย่างนี้คิดเพื่อปล่อยวางไม่ได้คิดเพื่อยึดติดคิดเพื่อปล่อยวางก็คิดด้วยการไม่มีความอยากนั่นเองไม่อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากหาลาภยศสรรเสริญไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความอยากเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตของผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องรักษาศีลคือเพิ่มเป็นศีล8สัมมากัมมันโตก็จะต้องเพิ่มอีกขึ้นมาข้อที่3ก็เปลี่ยนเป็นอปรมัจจริยาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนที่นอนอันสบายนอนบนพื้นธรรมดาบนพื้นแข็งๆโอ้ด้วยผ้าก็พอนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้นอนเพื่อความสุขทางตัณหาความอยากอันนี้ก็จะเป็นสัมมากัมมันโตของผู้ที่เป็นนักบวชของผู้ที่ต้องการที่จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเวียนว่ายตายเกิดสัมมาวาจาก็เหมือนกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดส่วนสัมมาชีโวของนักบวชก็คือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุที่บวชใหม่ให้บิณฑบาตเลี้ยงชีพไปจนวันตายพระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญเช่นเดียวกันทรงบำเพ็ญการบิณฑบาตโปรดสัตว์ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่ามีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมของผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เองเดินจงกรมเพื่อเจริญสติเจริญปัญญานั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาอันนี้เรียกว่าสัมมาวายาโมของนักบวชสัมมาสติก็เช่นเดียวกันให้เราเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไว้เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ใจลอยไปกับกระแสความคิดต่างๆเพราะเวลาคิดแล้วใจจะไม่สงบใจจะเกิดความอยากใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายไม่ส่งให้ใจไปที่อื่นใจก็จะสบายจะเย็นจะมีความสุขและเวลานั่งสมาธิก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้สักแต่ว่ารู้ได้เป็นอุเบกขาได้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความสงบของใจใช้ความสุขอันนี้เป็นที่หล่อเลี้ยงจิตใจเป็นฐานสำหรับการที่จะตัดความผูกพัน ตัดความสุขต่างๆทางร่างกายไปให้หมดตัดความสุขทางลาภยศสรรเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาภยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ามีสัมมาสมาธิถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาจิตจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยิ่งใหญ่กว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้คือสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางการหาความสุขในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผุดผภาในร่างกายได้เพราะยังไม่มีความสุขนั่นเองแต่ถ้ามีความสุขในใจแล้วก็ไม่ต้องหาความสุขนอกใจนี่คือเรื่องของมรรคที่มีองค์8สรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่ก็คือเป็นองค์ประกอบของปัญญาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนี้เป็นองค์ประกอบของศีลแล้วก็สัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นองค์ประกอบของสมาธิเราจึงมีศีลสมาธิปัญญาถ้าเราได้ยินศีลสมาธิปัญญานี้ก็ขอให้เรารู้ว่านี่คือมรรคที่มีองค์8หรือถ้าเราได้ยินทานศีลภาวนาอันนี้ก็เป็นมรรคที่มีองค์8เหมือนกันเพียงแต่เพิ่มทานขึ้นมาอีกข้อหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังมีเงินทองอยู่ก็สอนให้เอาเงินทองมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจใช้ให้มาดับความทุกข์ไม่ได้ใช้เอามาใช้เพื่อสร้างความทุกข์การใช้เงินทองเพื่อสร้างความสุขก็คือใช้ไปตามความอยากต่างๆอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากได้ความสุขแบบไหนก็เอาเงินทองไปซื้อมาแบบนี้เรียกว่าเป็นการซื้อความทุกข์เพราะว่าเป็นการสร้างความอยากและเวลาที่มีความอยากแล้วไม่สามารถซื้อได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นไม่ควรที่จะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆให้ใช้เงินทองสำหรับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขถ้ามีเงินเหลือจากการที่เอามาใช้เลี้ยงร่างกายก็เอาไปทำบุญดีกว่าเพราะถ้าตายไปแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้มีทรัพย์รออยู่ในพระในภพหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่จะได้ไม่เกิดมาเกิดไม่กลับมาเกิดยากจนมาเกิดร่ำรวยสุขสบายเพื่อที่จะได้ทำบุญต่อเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนต่อเพื่อจะได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนต่อไปถ้าไม่มีเงินทองก็อาจจะต้องไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ไปเสี่ยงกับการทำบาปต่างๆก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆกันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเจริญมรรค8ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ากลับมาแล้วร่ำรวยก็สบายก็จะมีเวลาที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะมีเงินรออยู่แล้วมาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นอันนี้คือเ ทานที่มีอยู่ในมรรคแปดด้วยทานศีลภาวนาศีลก็คือเนี่ยสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวส่วนภาวนานี้ก็เป็นสองส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการทำใจให้เป็นสมาธินี้เองก็มีแล้วสัมมาวิปัสสนาภาวนาก็คือการทำใจให้ฉลาดให้รู้แจ้งเห็นจริงสภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงของเขาอันนี้ก็คือปัญญาดังนั้นทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญานี้เองสำหรับผู้ที่ยังมีเงินทองยังที่จะเอาเงินทองไปใช้ซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อความสุขตามความอยากต่างๆให้เห็นว่าเป็นการซื้อยาเสพติดไม่ได้เป็นการซื้อความสุขที่แท้จริงการเสพยาเสพติดนี้เป็นทุกข์เพราะเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่มีเสพหรือร่างกายไม่สามารถที่จะเสพได้เนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขให้เอาเงินทองนี้ไปทำทานแทนไปทำบุญการทำบุญทำทานเหมือนเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารเวลากลับมาชาติหน้าก็จะมาเบิกเอาเงินทองที่เราฝากธนาคารนี้ไว้ได้เอาไปใช้ได้ถ้าไม่ได้ฝากไว้ตายไปเงินทองที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีเงินทองให้เราไปเบิกได้เราก็จะเกิดมายากจนนี่คือทานสำหรับผู้ที่ยังมีเงินมีทองที่ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ทรงสอนให้ใช้เงินใช้ทองให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ให้ใช้เงินใช้ทองเพื่อให้เกิดโทษกับจิตใจการใช้เงินใช้ทองตามความอยากต่างๆนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างโทษให้กับใจเพราะใจจะต้องทุกข์เวลาที่ไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้เช่นเวลาเงินทองหมดอยากจะซื้อยาเสพติดมาเสพก็ไม่มีเงินทองซื้ออันนี้ก็จะทุกข์แล้วหรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะเสพก็เสพไม่ได้นี่คือเรื่องของมรรคที่มีองค์8ในพระพุทธศาสนานี้ท่านแสดงไว้3ลักษณะด้วยกันก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือทางสู่การดับความทุกข์อย่างแท้จริงคำสอนของผู้ใดคำสอนของศาสนาใดไม่มีมรรคที่เป็นองค์8อยู่ในคำสอนนั้นจะถือว่าเป็นคำสอนที่ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ไม่สามารถดับการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีครบทั้ง8องค์ในสมัยนี้เราคงจะได้ยินได้ฟังคำสอนของบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่สอนว่าสัมมาสมาธินี้ไม่ต้องมีก็ได้ให้มีปัญญาแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองถ้าปัญญามันเกิดขึ้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนให้เจริญสมาไม่ให้ต้องเจริญสติกันเพราะเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิไม่ใช่ปัญญาเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิก็คือสติต้องดึงใจให้ออกจากเหตุการณ์ต่างๆออกจากความคิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้จิตถึงจะสงบได้ การคิดปรุงแต่งนี้มันไม่ได้ทำให้จิตสงบแต่จะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านเสียมากกว่านอกจากคิดไปในทางปัญญาแล้วก็จะทำให้จิตสงบได้จิตรวมได้อันนี้ก็เป็นไปเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ปัญญาอบรมสมาธินี้เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีของผู้ที่มีความสามารถที่จะเห็นตรายลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นอาหารในปฏิกูลสัญญาถ้ามีปัญญาเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ทำให้ใจสงบได้ที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายการเจริญสตินี้มันง่ายกว่าเพราะไม่ต้องรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เรื่องอสุภะรู้เรื่องอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเพียงแต่ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจวอกแวกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้ผู้ที่ว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิถ้าใช้ได้มันต้องรวมได้มันต้องสงบได้แล้วถ้าใช้มาแล้วยังไม่รวมไม่สงบหรือรวมหรือสงบเป็นเพียงครั้งเป็นคราวยังไม่สามารถทำให้มันรวมได้ทุกครั้งอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิก็ต้องมีสมาธิตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เขาสอนว่าไม่ต้องทำสมาธิกันไม่ต้องนั่งหลับตากันแล้วพระพุทธเจ้าสอนทำไมพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติอานาปานสติก็คือการเจริญสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะได้จิตให้รวมเข้าสู่สมาธินั่นเองในสติปัฏฐาน4ก็ทรงไว้ทรงแสดงในบทเริ่มต้นของการเจริญสติเลยว่าให้เจริญอานาปานสติให้ไปหาสถานที่สงบเช่นโคนไม้ให้นั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็มีสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้ามีสติที่มีกำลังมากเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิทุกครั้งอันนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาให้มาคิดให้ยุ่งยากลำบากและปัญญาที่จะใช้ให้จิตรวมเข้าเป็นสมาธิได้นั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่ใช้เวลาที่เกิดความทุกข์ความทรมานทางจิตใจถ้าจิตใจเป็นปกติก็ไม่สามารถใช้ปัญญาดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิให้เข้าสู่ความสงบได้จะใช้ได้ต่อเมื่อมีทุกขเวทนาเวลาเกิดทุกขเวทนาแล้วจิตมีความระส่ำระสายมีความไม่สงบไม่สามารถที่จะเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมได้อย่างนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาเพื่อให้ปล่อยวางเวทนาพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากให้เวทนานี้ดับไปหายไปก็เลยเกิดความรับสัมรับสายเกิดความวุ่นวายภายในใจขึ้นมาพอพิจารณาเห็นว่าอนิจจังทุกขังเวทนาเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปทำให้มันเขาหายไปได้และที่ทำให้ใจเราสัมละสายวุ่นวายก็คือตัณหาความอยากให้เวทนานี้หายไปก็ปล่อยวางความอยากนี้อยู่กับเวทนาไปเวทนาจะหายหรือไม่หายก็ไม่สำคัญแต่จะไม่มีความอยากให้มันหายพอจิตพิจารณาละตัณหาความอยากได้จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิต้องมีทุกข์ถึงจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้ ถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุการณ์ใช้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาไม่มีเหตุการณ์ก็ต้องใช้สติเนี่ยใช้สติเช่นนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสตินั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปให้สักแต่ว่ารู้ไปไม่มีลมก็ให้รู้กับความว่างไปรู้กับความไม่มีลมไปขอทับประคองใจให้อยู่กับความว่างไปไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งอันนี้จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้ตามลำดับต่อไปนี่คือความสำคัญของสมาธิถ้าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงไว้ในมรรคที่มีองค์8เหมือนกับศีลท่านก็แสดงไว้ในมรรคที่มีองค์8ปัญญาท่านก็แสดงไว้ในมรรคที่มีองค์8มีความสำคัญเท่าๆกันถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องมีชิ้นส่วนครบรถยนต์ถึงจะวิ่งได้ไม่ใช่มีเครื่องยนต์แต่ไม่มีล้ออย่างนี้รถก็วิ่งไม่ได้มีเครื่องยนต์แต่ไม่มีล้อรถจะวิ่งไปได้อย่างไรหรือมีล้อแต่ไม่มีเครื่องยนต์ก็ต้องเข็นกันไปต้องดันกันไปต้องลากกันไปมันจะวิ่งไปของมันเองไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอาจจะถูกหลอกได้โดยไม่รู้สึกตัวและมันถูกกิเลสของเราเพราะเราชอบทำอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันยากนี่เราจะไม่อยากจะทำมันเราก็เลยไปไม่ถึงไหนเสียทีปฏิบัติมากันกี่ปีแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เพราะเข้าถึงตัวสมาธินี้ไม่ได้สักทีเพราะไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองเหตุที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้นี้ก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะเจริญสมาธิไม่ได้ใจก็จะคิดปรุงแต่งคิดไปอดีตไปอนาคตไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ถ้ามีความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยใจก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบได้ไม่เป็นอัปปนาไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นสักแต่ว่ารู้ได้เพราะจะมีความคิดคอยดึงให้ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างตลอดเวลาการที่จะทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขที่จะได้ปล่อยวางความสุขทางภายนอกไปก็ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีความสุขภายในจะไม่สามารถที่ปล่อยความสุขภายนอกได้ก็ยังจะติดอยู่กับความสุขทางร่างกายก็ต้องพวักพวนดูแลร่างกายกลัวร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปไหนกันมามัวอยู่คอยกังวลกับการดูแลรักษาร่างกายกันไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะเอาร่างกายไปใช้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลของการดูแลรักษาร่างกายเพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการปล่อยวางร่างกายนี้เองไม่ได้ให้รักษาร่างกายเมื่อถึงเวลาร่างกายมันจะเป็นอะไรผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่รักษาจะหมายความว่าจะดูแลแต่ถ้าดูแลแล้วมันไม่อยู่มันจะไปก็ให้มันไปแต่จะไม่เอามาเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจถ้าจะดูแลก็ต้องดูแลแบบปล่อยวางรักษาแบบปล่อยวางหายก็หายไม่หายก็ไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่ามันต้องตายไม่ช้าก็เร็วเม เมื่อมันจะตายวันนี้จะไปหวงไว้เพื่ออ้างว่าจะเอาไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็กลายเป็นกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเป็นธรรมก็มันจะตายวันนี้ก็ให้มันตายไปพอให้มันตายนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ปล่อยวางร่างกายแล้วได้ตัดร่างกายไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าไปอ้างว่าต้องดูแลรักษาเลี้ยงมันให้อยู่ต่อไปเพื่อเอามาปฏิบัติธรรมอันนี้มันก็กลับกลายเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวกิเลสไม่ยอมให้ปล่อยไม่ยอมปล่อยร่างกายก็เลยอ้างเอาการปฏิบัติธรรมมาอ้างว่าจะเอามาปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเพื่อให้ปล่อยร่างกายนี้เองเมื่อถึงเวลาที่มันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปไม่ใช่ดึงมันไว้เพื่อจะเอามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรก็ปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางร่างกายนี้เองละสักกายทิฏฐิอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่มันจะหลอกเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวทำให้เราต้องมาภาวะพะวงมากังวลกับเรื่องของร่างกายมากเกินกว่าเหตุควรจะดูแลมันตามปกติให้มีปัจจัยสี่ก็พอแล้วส่วนมันจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ใช้ปัญญาปล่อยวางมันเสียว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ช้าก็เร็วอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะตายเมื่อไหร่มันจะเป็นอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็คือพร้อมให้มันเกิดขึ้นพร้อมที่จะปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปไม่ฉะนั้นเราก็จะทุกข์กับมันเราจะยึดจะติดกับมันเราก็จะอ้างว่าเราจะรักษามันไว้เพื่อเอามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาปล่อยร่างกายนี้เองในเมื่อถึงเวลาจะต้องปล่อยแล้วถ้าไม่ปล่อยก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าถึงเวลาจะต้องปล่อยก็ปล่อยมันไปก็จะได้ปฏิบัติธรรมจะได้รู้ได้บรรลุธรรมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่อยากจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นปัญญาหรือเป็นสังขารอบรมสมาธิกันแน่ถ้าเป็นสังขารมันจะไม่มีวันสงบมันไม่มีวันที่จะรวมได้ถ้ามันเป็นปัญญาเท่านั้นมันถึงจะรวมได้ปัญญาก็คือแต่ก็ต้องปล่อยนั่นเองปล่อยวางร่างกายถึงเวลาร่างกายจะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นท่านก็เคยมีปัญหากับสุขภาพร่างกายของท่านท่านเจ็บท้องเป็นโรคเจ็บท้องก็หาอยู่หายากินกินเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีในที่สุดท่านก็บอกว่าหยุดกินดีกว่าลองมานั่งสมาธิใช้ปัญญาอบรมสมาธิดีกว่าท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาแยกธาตุขันธ์แยกร่างกายออกจากจิตออกจากใจแยกเวทนาออกจากร่างกายออกจากใจพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่มีเป็นของใครไม่มีใครไปสั่งไปห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันดับได้ร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เป็นผู้รู้สักแต่ว่ารู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟก็ปล่อยให้มันเป็นดินน้ำลมไฟไปเวทนามันก็เป็นอนิจจังอนัตตาก็ปล่อยให้มันเป็นอนิจจังปล่อยให้มันเป็นอนัตตาไปพอพิจารณาโดยรอบแล้วปล่อยวางได้ปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบพอออกจากความสงบมาอาการอาพาธทางร่างกายก็หายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำกันมาใจก็ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายต่อไปไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่คือเรื่องของการมีสมาธิการทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ทำได้สองลักษณะทำด้วยการเจริญสติเจ ช่นอานาปานสติที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญให้นั่งอยู่โคนไม้แล้วมีสติดูลมหายใจเข้าออกเวลาออกจากการนั่งสมาธิก็ให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้วถ้ามีสติดูอย่างต่อเนื่องไม่ลอยไปที่อื่นจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ก็จะได้รับพบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางความอยากในความสุขต่างๆทั้งหลายได้เพราะว่าไม่ต้องอาศัยความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากร่างกายอีกต่อไปเพราะจิตมีความสุขที่ได้จากการทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธินี่เองก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนให้ละตัณหาความอยากต่างๆได้ละกามตัณหาละภวตัณหาละวิภวตัณหาได้เมื่อละตัณหาทั้งสามได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปในใจของผู้ที่ไม่มีตัณหาความอยากแล้วนี่คือการดับความทุกข์ด้วยมรรคแปดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติและได้นำมาเผยแผ่สั่งสอนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ใช้มรรคแปดนี้บำเพ็ญมรรคแปดนี้ปฏิบัติมรรคแปดนี้จนท่านได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็เอามรรคแปดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาต่อไปผู้ใดถ้าสามารถปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติมรรคแปดได้ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามีมรรคแปดหรือไม่ปฏิบัติมรรคแปดได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงอย่าลังเลสงสัยขอให้เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างมรรคแปดนี้ให้ครบบริบูรณ์เถิดแล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติภะระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลาสาธุลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตไม่ถามไม่ตอบถ้าอยากจะถามอะไรก็ช่วงถามได้ตอนนี้เลยพอเลิกแล้วก็อยากจะเลิกอยากจะหยุดเหมือนกันถ้าใครอยากจะถามจะอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณต้อยหนูขอโอกาสหลวงพ่อเล่าสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วขอกราบหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะเมื่อวานหนูไปซื้อผักปลอดสารพิษให้คุณแม่ กรหยิบใส่รถเข็นก็เลือกแล้วเลือกอีกยิ่งมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ก็ยิ่งเมามันใหญ่ขณะกำลังเลือกเบลเปเปอร์สีเหลืองและเปรียบเทียบสีขนาดจำนวนในแต่ละแพ็คใจก็คิดตัดสินว่าเอา2ลูกในถุงเดียวกันดีกว่าถุงเดียวที่มีลูกใหญ่ลูกเดียวแล้วก็ค้นหาถุงที่มี2ลูกมาเลือกขนาดโตที่สุดและสีที่ไม่ช้ำพอเจอแล้วดีใจใหญ่มองของในมือแล้วใจบอกว่านี่มันโลภแล้วแต่ก็หลงเพลิดเพลินไปกับความสุขความพอใจเสียแล้วทั้งที่กำลังอยู่ในสภาวะทุกขังเพราะเรากำลังดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาปรนเปื้อนขันห้าสัญญามันก็ผุดขึ้นมาว่าพาลาหาเวปัญจขันธาแล้วสังขารมันก็คิดหาเหตุผลมาโต้ว่าทำหน้าที่ทำให้แม่ทำให้ดีที่สุดลูกคนอื่นเขาทำหน้าที่นี้ให้แม่ไม่ได้แท้ที่จริงแล้วนิสัยการเลือกเฟ้นอาหารอย่างพิถีพิถันจนกว่าจะพอใจในรูปมันเกิดขึ้นสมัยเรียนอยู่มัธยมปลายเป็นกิเลส ที่โตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อะไรก็ได้เหมือนตอนเป็นเด็กประถมต้นๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้จิตมันยอมรับว่าทุกข์แต่ก็จะพอใจหรือไม่ก็วางเฉยกำจัดทุกข์ไม่ได้เพราะคำว่าหน้าที่และดีที่สุดแล้วบางครั้งจิตมันผุดคำขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจคิดจึงไม่พยายามหยุดมันคอยรู้ตามไปจนกว่าจะรู้ตัวว่าคิดฟุ้งซ่านควรหยุดได้แล้วและเมื่อมันไม่ยอมหยุดจึงจะแก้ด้วยการใช้ภาวนาพุทโธเหตุการณ์ตัวอย่างนี้มันเป็นโมหะหลงแล้วก็โลภบวกกับที่หลวงปู่มั่นท่านชี้ว่าติดดีนี้ก็แรงคือหลงเอาบุญมากๆแต่ก็คิดว่ามันเป็นสัมมากัมมันตะเพราะเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้องและควรทำเป็นทางสายกลางมันจะเป็นอย่างไหนก็ได้สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆอยู่ที่ว่าเรามองในแง่มุมใดของสิ่งนี้ตัวอย่างการเลือกเฟ้นหรือในขณะจิตใดก็เกิดดับใช่หรือเปล่าคะ ไม่รู้เหมือนกันเล่ามาไม่เข้าใจ ไปปฏิบัติเอาเองก็แล้วกัน และเพื่อเป้าหมายที่ดีที่สุดแห่งธรรมเราควรเป็นการปล่อยวางเป็นสักแต่ว่ารู้เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้อยู่อย่างว่างๆโล่งๆเฉยๆไม่สะเทือนกับสุขทุกข์ปล่อยให้สติปัญญาเป็นไปตามอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรอีกนอกจากกิจวัตรที่สมควรจะให้เป็นไปตามกิริยาอาการของธาตุหันธาตุขันที่คิดอย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะ ก็มีหน้าที่อะไรต้องทำก็ทำไปแต่อย่าทำด้วยความอยากทำด้วยความทุกข์ทำด้วยเหตุด้วยผลทำไปตามมีตามเกิด คำถามจากผู้ฝากถามหนูให้ป้าคนหนึ่งเช่าหน้าบ้านขายของโดยไม่คิดเงินเพราะแกพิการและป่วยบ่อยและจ้างแกทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้มีเงินและก็แบ่งข้าวให้กินแต่ป้าขโมยอาหารและเงินของหนูมีพยานและกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าป้าแกทำอยู่ประจำมีคนแนะนำว่าให้หนูบอกป้าว่าหนูรู้เผื่อป้าจะสำนึกและหยุดทำใจนึงหนูก็สงสารเพราะถ้าแกไม่ได้อยู่บ้านหนูก็จะไม่มีที่ไปและอาหารที่แกขโมยหนูก็ทำใจสลายได้แต่ในใจก็ไม่อยากให้แกทำอย่างนี้หนูควรจะทำอย่างไรดีคะ ก็เห็นเขาทำบาปก็ควรจะห้ามปรามไม่ควรปล่อยให้เขาทำเพราะมันเป็นโทษกับเขาเองควรจะบอกเขาว่าอย่าทำถ้าอยากจะได้ก็ขอแล้วจะให้ คำถามจากคุณอมรเมื่อตัวรู้เห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ว่าไม่เที่ยงเราไม่สมควรไปยึดติดมันตัวจิตมันก็บอกว่าแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันเลยเศร้าหมองจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็หาที่อยู่ใหม่ให้มันสิตอนนี้ไม่มีที่อยู่ใหม่มันก็เลยไม่รู้จะไปไหนถ้ามีที่อยู่ใหม่มันก็จะไม่เศร้าหมองที่อยู่ใหม่ก็คือความสงบนี่แหละทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็จะมีที่อยู่ใหม่พอมีที่อยู่ใหม่ก็ไม่ต้องอาศัยขันห้าเป็นที่อยู่ต่อไป คำถามจากคุณจิมหากเรามีจิตเศร้าหมองคิดถึงคนที่รักที่จากเราไป จนกระทั่งเราตายเราจะตกไปอยู่ในอบายภูมิหรือไม่คะ ถ้าจิตเศร้าหมองมันก็ต้องไปอบายนะ คำถามจากผู้ฝากถามการทำใจของเราให้ยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ใจไม่ทุกข์จากการที่อยากเอาชนะในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกแต่เรากลับตกเป็นฝ่ายที่ต้องยอมแพ้เพื่อความสงบสุขในสังคมที่เราอยู่แม้จะถูกมองเป็นคนโง่และขี้ขลาดแต่ก็ถือเป็นการทำที่ถูกหลักของธรรมใช่ไหมคะ ใช่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ย คำถามหนึ่งหมดแล้วค่ะ หมดแล้วนะวันนี้ให้ทางบ้านถามได้แล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลย ครับคำถามแรกเป็นคำถามจากคุณโทนี่โรมิโอนะครับจากทางYouTube นะครับGood afternoon อาจารย์ Can you explain how to do metta meditation correctly for me? Metta is to have well wishes toward all beings, human and animals. Wish them well.Wish them good luck, good health, and do good things for them if you can. If you see someone needs help, you give them help. This is being metta. Or you be, if someone hurt you, you forgive them. This is also metta. Not get mad, not get angry at other people.This is what metta is about, just to make other people happy, like buying presents, buying things, buying gifts for other people. When you give things to people, people become happy. And when they're happy, you also become happy. And you will have no enemies, you will only have friends. คำถามข้อต่อไปจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณจักรพันธ์นะครับการที่เราต้องมาทำงานการกุศลออกแบบเช่นเจดีย์ศาลาการประเรียนห้องน้ำแสดงว่าในอดีตเราเคยบำเพ็ญมาใช่ไหมครับและการที่เราบำเพ็ญทานศีลแต่ภาวนาเรายังทำไม่มากอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อถึงเวลาการเวลามันจะเต็มเองใช่ไหมครับบารมีที่เราสั่งสมมา ก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเคยทำร้อยละสิบแล้วเราไม่เพิ่มมันก็จะอยู่ที่ร้อยละสิบนะถ้าอยากจะให้มันเพิ่มก็ต้องขยับขึ้นไปจากร้อยละสิบเราก็ขยับขึ้นไปร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบไปตามลำดับมันถึงจะเพิ่มขึ้นได้มันไม่ขึ้นของมันเองมันต้องขึ้นด้วยการที่เราเพิ่มปริมาณของการกระทำของเราให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปมันถึงจะเต็มได้ คำถามจากคุณโมนีนะครับตอนนี้พอถึงวันอาทิตย์แล้วรู้สึกหดหู่เบื่อท้อกับการที่จะต้องไปเริ่มต้นการทำงานในวันจันทร์เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องเจอกับคนที่เห็นแก่ตัวแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำงานค่ะเพราะมีภาระหนี้สินเยอะแต่พอถึงวันหยุดหรือมีเวลาว่างหนูจะอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศสวดมนต์ทำบุญเสมอๆรู้สึกมีความสุขสงบไม่วุ่นวายกับผู้คนมากมายเหมือนตอนไปทำงานค่ะขอพระอาจารย์ชี้แนวทางด้วย ก็ขอให้เราคิดว่าเราไปทำงานเพื่อมาชดใช้หนี้ที่เราสร้างไว้แล้วพยายามลดการสร้างหนี้ให้น้อยลงลดการใช้จ่ายให้น้อยลงต่อไปเราก็จะได้ไม่มีหนี้สินแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำงานก็ได้เราจะได้มีเวลาอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นแต่ตอนนี้เมื่อเรายังมีภาระอยู่เราก็ต้องปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้มันลุล่วงไปเพราะเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราเป็นผู้สร้างหนี้ขึ้นมาเราก็ต้องใช้หนี้ไปเมื่อเราใช้หมดหนี้แล้วเราก็อย่าไปสร้างหนี้ใหม่แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทำงานมากเพราะว่าเราจะไม่ต้องมีหนี้สินที่จะต้องใช้จ่ายการที่เรามีหนี้สินก็เพราะว่าเราใช้จ่ายมากเราใช้เกินกำลังใช้ตามความอยาก เราควรจะใช้เงินทองตามความจำเป็นคือหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอถ้ามีพอแล้วเราก็เอาเวลาว่างนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าการหาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อข้าวของต่างๆเพราะมันจะทำให้เราต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการทำงานเพื่อที่จะหาเงินทองมาใช้หนี้สิน คำถามจากคุณสิริวัลนะครับไปปีกวิเวกมา5วันปิดวาจาแล้วระหว่างนั้นมีอารมณ์หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองกลับมาก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเก็บตัวทำงานก็ทำไปตามหน้าที่มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ ถูกแล้วแหละถ้าใจสงบก็ถูกแต่ถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็ต้องพูดบ้างเพราะเวลาทำงานทำการก็ต้องมีการคุยกันเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากคุยก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพเมื่อเรากลับมาอยู่ในสภาพที่ต้องคุยก็คุยแต่คุยให้น้อยที่สุดคุยเท่าที่จำเป็นแล้วพอไม่ต้องคุยเราก็กลับมาจดจ่ออยู่การทำงานของเราหรือถ้าไม่มีงานทำก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบไป คำถามจากคุณเอกคุณนะครับเมื่อปฏิบัติอานาปานสติจนมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วจะเจริญวิปัสสนาทำอย่างไรครับ คือการมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิก็คือควรจะนั่งไปนานๆรักษาตัวผู้รู้นี้ให้อยู่ไปนานๆก่อนแล้วก็พยายามทำให้ชำนาญพยายามเข้าบ่อยๆเข้าหาตัวผู้รู้หาตัวอุเบกขานี้ให้บ่อยๆก่อนแล้วเวลาออกมาจากความสงบออกมาจากสมาธิถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาได้เช่นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสมีเกิดก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้ร่างกายของเราหรือของใครก็เหมือนกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานี่คือการเจริญปัญญาที่เราสามารถเจริญได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ต่างๆจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก่อนเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ปัญญาที่เราได้จากการทำการบ้านว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้พอเราใช้ปัญญานี้มาใช้กับความเจ็บป่วยของร่างกายใจที่ทุกข์ก็จะหายทุกข์เพราะที่ทุกข์ก็เพราะไม่ยอมเจ็บอยากจะให้หายมันเป็นทุกข์แต่พอปัญญาบอกว่ามันต้องเจ็บมันหายไม่ได้พอยอมรับความจริงว่ามันทุกข์มันยังหายไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปใจก็จะหายทุกข์เพราะไม่มีความอยากให้มันหายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงปัญญาที่ดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้ายังไม่มีความทุกข์ใจก็ทำการบ้านไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมทำข้อสอบเพราะเดี๋ยวจะต้องเจอข้อสอบอย่างแน่นอนเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้มันจะต้องมีปรากฏขึ้นมาสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ทำการบ้านไว้เลยพอถึงเวลาเราก็จะทำไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้ยอมรับกับความจริงอันนี้ให้ได้เสียก่อนพอถึงเวลาเกิดความจริงขึ้นมาเกิดข้อสอบขึ้นมาเราก็จะได้สอบผ่าน คำถามจากคุณทศวรรณนะครับอริยสัจ4กับขันธ์5สัมพันธ์กันอย่างไรครับ อริยสัจ4นี้คือเรื่องของความอยากกับความทุกข์เนี่ยความอยากเกิดจากความทุกข์เกิดจากความอยากของใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจส่วนขันธ์ห้านี้มันเป็นเรื่องที่ใจไปอยากได้แล้วก็พอได้มาแล้วก็ยึดติดอยากจะให้เป็นของเราไปนานๆแต่มันไม่ได้เป็นของเราไปนานๆร่างกายนี้พอได้มาแล้วก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจึงต้องมาเจริญมรรคเพื่อที่จะให้เห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เมื่อเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ได ้คำถามจากคุณกิติศักดิ์การตัดสักกายทิฏฐิต้องทำอย่างไรครับ ก็เนี่ยต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายเกิดแล้วก็ต้องดับต้องตายไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเราเห็นมันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราเราก็จะปล่อยวางได้ไม่ไปทุกข์กับมันเหมือนกับเราเห็นร่างกายของคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราฉันใดร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ต้องอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟอันนี้คือปัญญาที่จะต้องหมั่นสอนใจจนกว่าใจจะเห็นตามที่ตามความเป็นจริงพอเห็นไปว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะละสักกายทิฏฐิได้ คำถามจากคุณโป้ยเซียนขอกราบเรียนถามเรื่องอบายมุขเรื่องการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เล่นการพนันเป็นกิเลสใช่ไหมคะแล้วผิดศีล5ข้อไหนคะมีบางคนบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ผิดศีลเพราะเป็นการช่วยรัฐบาล คือศีล5นี่มีแค่การไม่ฆ่าการฆ่าสัตว์การไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นข้อห้ามในศีล5ถ้าทำแล้วถือว่าบาปแต่ความจริงศีลข้อที่5นี้คือการสืบสุรานี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ไปทำบาปแต่เป็นตัวที่จะทำให้การทำบาปง่ายขึ้นท่านก็เลยห้ามไม่ให้ดื่มสุราเพราะเวลาดื่มสุราจะไม่มีสติประคับประคองใจเวลาคิดจะทำบาปก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งก็เลยให้ไม่ให้ดื่มสุราเพื่อที่จะได้ทำให้การทำบาปนี้ยากขึ้นอบายมุขนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำบาปขึ้นมาต่อไปเช่นเล่นการพนันถ้าเล่นไปก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากินก็จะใช้การเล่นการพนันเป็นการเลี้ยงชีพแล้วพอเงินหมดก็จะต้องไปลักทรัพย์มาเล่นต่อก็ไปทำบาปอย่างนี้เป็นต้นท่านถึงสอนว่าอย่าไปเล่นการพนันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เหมาะจะควรจะไปทำอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพเช่นทำงานรับเงินเดือนทำงานในโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารอะไรเป็นต้นเหล่านี้เป็นการหาเงินที่ถูกสัมมาอาชีพการเล่นการพนันนี้เข้าหมายถึงว่าเล่นแบบมืออาชีพถ้าเล่นกันพอหอมปากหอมคอนานๆหนึ่งเล่นกันสนุกสนานระหว่างเพื่อนฝูงอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นอบายมุขเป็นกีฬาการซื้อลอตเตอรี่ถ้าไม่ซื้อเป็นอาชีพก็ไม่ถือว่าเป็นอบายมุขเช่นซื้อเสียงโชคเพื่อมีโชคมีวาสนามีบุญแล้วถูกลอตเตอรี่อย่างนี้ก็ซื้อไปแต่ไม่ได้ถือเป็นอาชีพเรามีอาชีพหลักคือเราไปทำงานทำการแต่เราก็ยังมีกิเลสอยู่เล็กๆน้อยๆอยากจะได้ทรัพย์บ้างเผื่อเรามีโชคเขามีโอกาสให้เราเสี่ยงโชคได้เราก็ไปเสี่ยงโชคอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอบายมุขหรือเป็นการกระทำบาปแต่อย่างใด ขอถามเสริมครับอาจารย์ในทางกลับกันถ้าขายลอตเตอรี่เช่นผู้พิการอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถือเป็นมิจฉาอาชีพไหมครับ ไม่ก็ขายโชคให้ผู้อื่นไงไม่ได้ขายอะไรไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คำถามข้อต่อไปจากคุณก้อยนะครับทำอย่างไรให้ได้บุญมากในขณะที่เราฐานะปานกลางและจำเป็นต้องทำทุกวันหรือเปล่าคะ อยากได้บุญมากเลยใช่ไหม ใช่ครับฐานะปานกลางครับ บุญมันมีหลายระดับการทำทานนี่ก็เป็นระดับต้นท ถ้าไม่มีเงินทำทานก็ยังมีบุญที่ระดับสูงกว่าที่เราทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเช่นการรักษาศีลนี่ก็จะได้อานิสงส์ได้บุญมากกว่าการทำทานคือถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าทำทานแต่ไม่รักษาศีลนี่ตายไปก็ยังต้องไปอบายอยู่กว่าจะรับประโยชน์ของทานที่ทำได้ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะมีเงินทองที่เราทำทานนี้รอเราอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองทำบุญก็ไม่เป็นไรรักษาศีลไปจะดีกว่าตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปรับโทษถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่รวยกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรดีกว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน คำถามจากคุณฐานิชนะครับการที่มีผู้มาทักว่าผมเป็นพระโสดาบันถามว่าผู้ทักรู้ได้อย่างไรและผิดหลักปฏิบัติไหมครับ ก็เราเป็นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นก็มาทักเนาะเราไปเชื่อเขาแล้วก็บ้าตามเขานั่นเองดังนั้นใครก็จะทักอะไรก็ปล่อยก็ทักไปมันเรื่องของเขาคนจะพูดอะไรนี้เขามีหลายเหตุหลายผลบางทีเขาจะหลอกเอาเงินเราเขาก็มายกมายอเราพอเราดีใจชอบใจก็ขอยืมเงินด้วยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิของเขาแต่คนฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณที่พุทธเจ้าสอนในกาลมสูตรว่าเวลาใครเขาพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อทันทีทันใดให้ฟังหูไว้หูก่อนแล้วเอานำไปพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดนี้ถูกหรือไม่ถูกเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน ์คำถามจากคุณดนุชานะครับการที่เราอโหสิกรรมผู้ที่ล่วงเกินเราทั้งกายวาจาใจหลายๆครั้งโดยที่ผู้ที่ล่วงเกินยังคงทำให้เรามีความทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องและไม่เคยรู้สึกผิดถ้าเราอโหสิกรรมแล้วยุ่งแล้วเลิกยุ่งเกี่ยวจะถือว่าเราไม่มีเมตตาและบาปหรือไม ่คือไม่คบค้าสมาคมกับเขาก็ไม่ถือว่าบาปแต่อย่างใดเพราะเมื่อเราคบค้าสมาคมแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็แล้วกันก็ไม่บาปไม่ได้ขาดความเมตตาเรียกว่ามีปัญญารู้ว่าตรงนี้เป็นทุกข์ก็อย่าไปเข้าไปหาทุกข์ถอยออกมา คำถามจากคุณสาริวันนะครับเวลาเรากวดน้ำใช้น้ำกับไม่ใช้น้ำต่างกันตรงไหนคะปู่ย่าตายายจะได้รับไหมคะ ไม่ต่างกันหรอกน้ำหรือไม่น้ำเพราะว่าที่เรากวดไม่ใช่น้ำที่เรากวดก็คือบุญที่เราทำคือความรู้สึกที่เราได้จากการทำบุญเวลาทำบุญเราจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจนี่คือสิ่งที่เราจะอุทิศไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วครับอาจารย ์นี่พักเดี๋ยวก็ได้พักรอคำถามก่อนเผื่อใครฟังแล้วอยากจะถามต่อก็ถามได ้เพิ่งถามไปหลายวันแล้วค่ะเหลือแค่คำถามสองคำถามเองคำถามแรกนะคะสมมติว่าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างนะคะแต่ว่าทำประจำทุกคืนแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้ขอให้ได้โสดาบันถือว่าเป็นความอยากหรือว่าเป็นเหตุเป็นความปรารถนาเกินวิสัยหรือเปล่าถ้าอธิษฐานจิตทุกค่ำคืน เป็นการกระทำที่ไร้สาระไร้เหตุไร้ผลการอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นการขอการอธิษฐานตามหลักของพระพุทธศาสนานี้แปลว่าการตั้งใจที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากจะได้โสดาบันก็อธิษฐานว่าต่อไปนี้จะสร้างเหตุที่จะทำให้เป็นโสดาบันขึ้นมาเช่นอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยได้ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียน4ปีไม่ใช่อธิษฐานขอให้จบปริญญาตรีแล้วก็นอนเข้านอนไปไม่ไปเรียน นี้ขออธิษฐานไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้ปริญญาตรีฉะนั้นขอให้เราเข้าใจคำว่าอธิษฐานใหม่คำอธิษฐานที่ถูกต้องก็คือการตั้งใจตั้งเป้าว่าเราต้องการจะทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการต้องการอะไรเราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นมาเรียกว่าอธิษฐาน ข้อ2นะคะสำหรับผู้เจ็บไข้การปฏิบัติที่สำคัญที่พระอาจารย์เน้นย้ำนี่คือการฝึกเรื่องสติสมาธิปัญญาแล้วก็การฝึกทิ้งร่างกายใช่ไหมคะ ก็ทำทั้งสองอย่างคือทางร่างกายเราก็ดูแลไปหาอยู่หายาหาหมอหาอะไรไปทำตามเรื่องของทางร่างกายไปส่วนทางจิตใจเราก็ต้องสอนให้ปล่อยวางเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะเป็นหรือจะตายเราต้องสอนใจให้รับได้ทั้งสองทางหายก็ได้ไม่หายก็ได้เป็นก็ได้ตายก็ได้อันนี้เรื่องทางใจมันปฏิบัติสองทางด้วยกันทางร่างกายเราก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปทำตามที่เขาแนะนำส่วนทางใจเราก็ทำใจว่าเป็นก็ได้ตายก็ได้หายก็ได้ไม่หายก็ได้ถ้าไปรักษาทางร่างกายแล้วรู้สึกมันสร้างให้ทำให้ใจวุ่นวายก็อาจจะไม่ไปรักษาก็ได้ปล่อยให้มันรักษาไปตามธรรมชาติของมันมันจะหายก็ได้เป็นไม่หายก็ได้เป็นก็ได้ตายก็ได้อันนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่ผู้ที่จะรักษาจะเลือกเอาครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ไม่ไปโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็รักษาไปตามมีตามเกิดมียาสมุนไพรมีอะไรก็กินกันไปหายก็หายไม่หายก็ตายหรือจะไปโรงพยาบาลก็ได้ไปโรงพยาบาลก็ให้เขาฉีดให้เขาผ่าให้เขาตัดให้เขาเอาสายยงสายยางเข้ามาเอาเครื่องปั๊มเอาเครื่องหายใจเครื่องอะไรต่างๆเข้ามาก็อันนี้เลือกได้จะรักษาแบบไหนจะรักษาแบบธรรมชาติบำบัดก็ได้จะรักษาแบบวิชาทางโลกวิชาสมัยใหม่เขารักษาก็ได้อันนี้ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจว่าทุกข์กับมันหรือไม่ใจก็ต้องไม่ทุกข์กับการรักษาแล้วก็ใจก็เฉยเป็นอุเบกขาอันนั้นคือเรื่องของใจ การนมัสการพระอาจารย์นะครับพอดีผมมีคำถามจากเพื่อนนะครับฝากถามว่าเราจะมีวิธีวัดความก้าวหน้าของการทำสมาธิอย่างง่ายๆได้อย่างไรบ้างครับ เวลานั่งสมาธิสงบเร็วแล้วสงบช้าสงบนานลืมสงบไม่นานเนี่ยถ้าสงบเร็วแล้วสงบได้นานก็ถือว่าก้าวหน้าถ้าสงบยากกว่าจะสงบได้แล้วสงบปั๊บหรือนั่งแล้วก็ไม่สงบเลยอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ก้าวหน้า อีกข้อหนึ่งครับคือการพิจารณาความตายครับกับการพิจารณาอสุภะเนี่ยผมเองรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ มันมีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายความพิจารณาความตายเพื่อให้เรายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องตายเพื่อที่เราจะได้ไม่กลัวตายเพราะร่างกายยังไงก็ต้องตายที่เรากลัวตายเพราะเราคิดว่าเราจะไม่ตายกันเราอยากจะอยู่กันแต่ความอยากจะอยู่นี้ทำให้เรากลัวถ้าเราพิจารณาว่าต้องตายเราก็จะได้หยุดความอยากจะอยู่ได้เพราะมันต้องตายอันนี้ก็เป็นการแก้กลัวความตายส่วนพิจารณาอสุภะเพื่อให้มันเห็นความสกปรกความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อกำจัดกามารมณ์กามราคะการที่อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เพราะเห็นร่างกายเขาหล่อเหลาสวยงามก็เลยเกิดความรักเกิดความใคร่เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาแต่ถ้าไปเห็นตอนที่เขาไม่น่ารักไม่น่าดูมันก็จะทำให้ไม่มีการอารมณ์ยันเราต้องดูตอนที่เขาไม่สวยไม่งามบ้างเช่นตอนที่ตื่นขึ้นมายังไม่ได้หวีผ้าหวีผมไม่ได้ล้างหน้าล้างตาหรือตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เขาตายเวลาที่เขาแก่นี้ ถ้าเห็นร่างกายในสภาพนั้นมันก็จะทำให้ไม่มีการมาลงได้หรือดูเข้าไปในภายในของร่างกายดูอวัยวะต่างๆดูโครงกระดูกเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายนี้ดูตับไตไส้พุงลำไส้อะไรต่างๆถ้าเห็นแล้วมันก็จะทำให้ความที่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขานี่มันดับไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงาหรือว่าเวเวลาจิตไม่มีกามารมณ์ที่เราอยู่แล้วเหงาก็เพราะเรามีกามารมณ์นั่นเองกามารมณ์นี่ทำให้เรารู้สึกว่าเหงาว่าเวนอนคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนนอนด้วยแต่ถ้าเรามองเห็นเพื่อนนอนว่าเป็นศพดีๆนี่เองเราก็จะไม่อยากจะนอนกับเขาถ้าเขาเกิดไม่หายใจไปเรายังอยากจะนอนกับเขาอยู่หรือเปล่าเออนั่นแหละเรื่องอสุภะอาจารย์ไหมมีสองนะมีสองเป้าหมายสองดับความกลัวตายหนึ่งดับความกลัวตายสองดับกามารมณ ์เราควรพิจารณาตอนนั่งสมาธิหรือว่าพิจารณาได้ตลอดเลยคร ับ ตลอดเวลายกเว้นเวลานั่งสมาธิเวลาสมาธิต้องการหยุดต้องการพักจิตต้องการให้จิตมีความสงบมีความสุขเพื่อจะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ถ้าจิตไม่มีความสุขก็จะปล่อยวางร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นไม่ได้เพราะเรายังต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราอยู่แต่พอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าเราก็จะปล่อยร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นได ้ถ้าเราพิจารณาเรารู้สึกสงบดีเราไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการความสงบมากน้อยขนาดไหนความสงบนี้ที่สงบอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีอยู่ความสงบของสมาธินี้ถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันจะมีความสุขมากมันจะไม่อยากได้อะไร ขอบคุณครับ ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะก็ใกล้จะเวลาจะหมดแล้ว คำถามจากคุณสาสิพินนะครับตอนสวดมนต้องนึกถึงอะไรคะ ก็นึกถึงบทสวดมนต์คำสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เนี่ยให้อยู่กับคำสวดมนต์อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย คำถามจากคุณก้อยนะครับขอถามต่อจากที่พระอาจารย์เคยเทศสอนว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ในชาตินี้จึงให้เราทําทานมากๆเพื่อที่ชาติหน้าเราจะได้เกิดมารวยและมีเวลาปฏิบัติธรรมได้ขอเมตตาพระอาจารย์ขยายความการทําทานมากๆต้องทําอย่างไรถึงจะเหมาะสม ก็ทําให้หมดเลยไงมีเท่าไหร่ก็ทําให้หมดอย่าไปซื้อขนมซื้อของเล่นของอย่าไปเที่ยวอะไรเอาเงินที่จะไปเที่ยวที่จะหาความสุขในชาตินี้ไปเก็บไว้สำหรับความสุขในชาติหน้าดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารไว้มีเท่าไหร่ก็ทำบุญไปเหมือนกับเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารแทนที่จะเอาไปเที่ยวเที่ยวแล้วมันก็หมดหมดแล้วก็ไม่มีจะใช้ต่อไป คำถามจากคุณบีนะครับแม่ชีหรือผู้ที่รักษาศีล8หากบรรลุอรหัตผลแล้ววันรุ่งขึ้นจะมีเหตุให้ต้องตายหรือไม่ก็ต้องไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีจริงหรือไม่คะ ไม่จริงหรอกไม่เกี่ยวกันเรื่องของร่างกายมันจะตายเมื่อไหร่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าบรรลุวันนี้แล้วต้องตายพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้บวชมันไม่เกี่ยวกันร่างกายจะตายมันตายได้ทุกเวลาถึงเวลามันจะตายมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุส่วนเรื่องการบรรลุนี่มันก็ไม่ได้ไปทำให้ร่างกายตายไปถ้าไม่ได้บวชไม่เกี่ยวกัน คำถามจากคุณสองเรานะครับการรับประทานของขบเคี้ยวของผู้ปฏิบัติธรรมก่อนสว่างทำไมแต่ละวัดกำหนดไม่เหมือนกันบางวัดให้ทานตั้งแต่ตีห้าบางวัดกำหนดให้สว่างจนเห็นลายมือก่อนที่ถูกคือแบบไหนเจ้าคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะว่าวันใหม่เป็นเวลาใดสมัยนี้ถ้าถือเวลาตามสากลก็หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วพอสองยามปุ๊บก็มาม่ามาได้แล้ว ถ้าถือตามเวลาสากลใช่ไหมวันใหม่เวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราไปนับเข้าดาวกันตอนไหนก็ตอนเที่ยงคืนใช่ไหมพอหลังจากเที่ยงคืนก็แสดงว่าเป็นวันใหม่แล้วเป็นปีใหม่แล้วก็กินได้แล้วแต่ถ้าแบบโบราณเขาไม่มีนาฬิกาเขาก็ใช้แสงสว่างดูให้เห็นสว่างก่อนให้เห็นใบไม้อย่างชัดเจนก่อนก็ถึงเรียกถึงจะเรียกว่าเป็นวันใหม่ทีนี้สมัยนี้กิเลสของคนก็อยากจะกินเร็วขึ้นก็เลยปรับเวลากันบางวัดก็เลยเอาตีห้าน่ะตีห้าก็ถือว่าวันใหม่นะก็ว่ากันไปอันนี้ถ้าตามหลักเดิมก็ดูแสงตะวันดูแสงสว่างของดวงอาทิตย ์อีกก็สองสามคำถามพอนะครับพระอาจารย์จะได้พักเร็วขึ้นนะครับจากคุณวันนิพานะครับขอคำชี้แนะนำการรับราชการเป็นผู้พิพากษาค่ะ ก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมคือไม่มีอคติไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่รับสินบนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมแล้วก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกว่าไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้และศีลธรรมกำหนดเอาไว ้กำนันมัสการอาจารย์ของการถ้าเรามีหน้าที่ดูแลองค์กรนะครับแล้วมีพนักงานของเราทุจริตเรื่องการเงินนะครับเรามีหน้าที่ต้องไปแจ้งความกับพนักงานคนนั้นนะครับอย่างเช่นข้อหายักยอกทรัพย์เราจะบาปไหมครับแล้วก็ผลนี้จะติดผูกพันไปชาติหน้าอย่างไรไหมครับ ผู้แจ้งความไม่บาปแล้วเพราะเราทำตามหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรที่เราทำอยู่คนที่บาปก็คือคนยักยอกทรัพย์แต่เรื่องของเวรกรรมนี่เขาอาจจะไม่ชอบหน้าเราเกลียดเราเขาก็อาจจะคิดทำร้ายเราได้อันนี้ก็ต้องเป็นวิบากของเราไป คำถามจากทาง YouTube นะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหากเรามีเวลาว่างจำกัดที่ผ่านมาได้เริ่มออกกำลังกายเนื่องจากคอเลสเตอรอลสูงความดันต่ำหมอจึงแนะนำมาแต่หนูยังไม่ได้เป็นโรคอะไรค่ะไม่ทราบว่าควรเอาเวลาทั้งหมดมานั่งสมาธิหรือไปออกกำลังกายได้ไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการออกกำลังกายเราก็ไปออกกำลังกายถ้าเราต้องการความสงบเราก็มานั่งสมาธิถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็ความสงบมันดีกว่าเพราะร่างกายนี้ไม่ว่าเราจะดูแลรักษามันอย่างไรไม่ช้าก็เดี๋ยวมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิเราก็จะมีความสุขถึงแม้ร่างกายจะทุกข์ก็จะไม่มาสะเทือนใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเรามีร่างกายที่แข็งแรงแต่พอถึงเวลาที่ร่างกายไม่แข็งแรงใจก็จะทุกข์ไปกับร่างกายด้วยร่างกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรามาทำสมาธิใจเราสุขต่อไปร่างกายทุกข์ใจไม่ทุกข์กับร่างกายงั้นก็ต้องเลือกเอาว่าเราต้องการอันไหนสำคัญกว่าสำหรับเราถ้าถามเราเราก็บอกว่าทำสมาธิดีกว่าก็ออกกำลังกายก็ทำได้มันไม่ขัดกันเพราะการออกกำลังกายนี่ก็เป็นการทำสมาธิแบบหยาบได้ในขณะที่เราทำสมาธิออกกำลังกายแล้วก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเป็นการเจริญสติไว้ก่อนพอเราหยุดจากการออกกำลังกายแล้วก็มานั่งสมาธิเราก็มีพุทโธที่จะดึงให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นความจริงทำทั้งสองอย่างร่วมกันได้ไม่ขัดกันเลย คำถามสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจากคุณสรอัตนะครับถ้าการปล่อยวางครอบครัวและลูกๆโดยต้องคิดว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนไม่ต้องไปห่วงกังวลอนาคตของเขาโดยเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมตามลำพังแบบนี้ถูกต้องไหมขอให้พระอาจารย์แนะนำครับ ถ้ามองเพื่อการหลุดพ้นมันก็ถูกต้องแต่ถ้ามองในสายตาทางโลกมันก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นคนไร้น้ำใจก็ได้อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราจะต้องตัดสินใจว่าเราต้องการอะไร ต้องการให้คนทางโลกเขาไม่ตำหนิเราหรือเราต้องการหลุดพ้นถ้าเราต้องการหลุดพ้นเราก็ต้องยอมให้ทางโลกเขาตำหนิเราไปหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ